Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ta sama osoba może stać za zabiciem fok znalezionych na pomorskich plażach. To jeden z powodów, dla którego śledztwo w całości przejmuje prokuratura w Gdańsku. System dozoru elektronicznego ma wejść w nową erę. Za chwilę powiemy o tym, co zmieni się w kontrolowaniu przestępców. Można dostać bilet na podróż koleją po Europie. Kto ma 18 lat i nie ma planów na wakacje, powinien posłuchać. Niewykluczone, że za zabiciem fok znalezionych na pomorskich plażach stoi ta sama osoba. Sprawę w całości przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Do tej pory wyjaśniała ona dwa przypadki znalezienia martwych fok na plaży. Inne trzy sprawy prowadziła z kolei prokuratura w Pucku. O szczegółach mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. W bardzo krótkim czasie zostało ujawnione kilka sztuk fok. Dużym prawdopodobieństwem można przyjmować, że nie był to zgon naturalny, z przyczyn naturalnych. Oczywiście będziemy wyjaśniać, czy we wszystkich tych przypadkach, ale może zachodzi podejrzenie, że działa ta sama osoba lub te same osoby. Jeżeli oczywiście ustalimy rzeczywiście, że miały miejsce tutaj działania osób trzecich. A za uśmiercanie zwierząt grożą 3 lata więzienia. Wczoraj pojawiła się informacja, że w Rewie odnaleziono 2 kolejne martwe foki. Nie wiadomo jednak, czy do ich śmierci doprowadził człowiek. A przypomnijmy, pierwsze 2 martwe foki znaleziono 26 maja. Kilka dni później znaleziono kolejną z obrażeniami głowy. Na następne natrafiono na początku tego miesiąca. Foki należą do gatunków zagrożonych. Według danych z 2014 roku w Bałtyku żyło ponad 32 tysiące fok szarych. Będzie nowy system dozoru elektronicznego. Ma chronić ofiary przestępstw i umożliwić precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. W Ministerstwie Sprawiedliwości zaprezentowano urządzenia, które będą wykorzystywane od końca września. Mogą one monitorować ruchy przestępcy, a także osoby, która może być narażona na jego atak i dzięki temu można wyeliminować napaść. Tłumaczy dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Paweł Nasiłowski. Kiedy sprawca już do tej strefy się zbliży, zostanie poinformowany, że przekroczył strefę, do której wejść nie może. Osoba chroniona będzie otrzymywała komunikaty na swoje urządzenie. Na przykład jeśli czuje się bardzo zagrożona i nie może rozmawiać, bo się obawia, że sprawca ją widzi i że może na nią napaść, dokonuje przycisku i jest funkcja panik. I my natychmiast wiemy, gdzie ta pani się znajduje i natychmiast możemy podać tą pozycję do szybkiej interwencji patrolowi policji, aby tą osobę uratować. Dozór elektroniczny to niższe koszty dla państwa. Więzień kosztuje miesięcznie około 3000 zł. Osoba, która nie siedzi za kratami, a odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego, to wydatek 330 zł miesięcznie dla podatnika. Sytuacja mediów w Polsce to jeden z tematów trwającej w Warszawie międzynarodowej konferencji Media jako służba publiczna. Biorą w niej udział dziennikarze z całego świata, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy i Rosji. Dyrektor radiowej Trójki Wiktor Świetlik zwraca uwagę, że międzynarodowe organizacje broniące wolności słowa nie reagowały na łamanie jej w Polsce za poprzedniej władzy. Było to kilka poważnych sytuacji związanych z działaniami służb specjalnych. Duża operacja wywiadowcza wokoło dziennikarzy przygotowujących krytyczne teksty wobec władzy Rzeczpospolitej. Wtargnięcie do redakcji tygodnika wprost również przez służby specjalne i zażądanie wydania laptopa redaktora naczelnego. Kilka bardzo niebezpiecznych ruchów na rynku prasowym. Duże operacje podsłuchowe. Zniechęcenie do działania na rynku polskim jednego z dużych inwestorów zagranicznych, który zdecydował się na obsługę bardziej opozycyjnego rynku medialnego. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej wraz z International Communications Forum i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. A w programie spotkania jest 7 paneli dyskusyjnych, m.in. o roli publicznych, prywatnych i obywatelskich mediów, czy o mediach w czasach konfliktów. Są bilety na Eurotrip pociągiem. Mogą się o nie starać 18-latkowie z krajów Unii Europejskiej, którzy chcą tego lata zwiedzać stary kontynent. Na portalu YouDiscover.eu do wzięcia jest 15 tysięcy darmowych biletów kolejowych. Nasza korespondentka Beata Płomecka jest w Brukseli i wie, jak je zdobyć. Na portalu należy opisać szczegóły podróży trwającej maksymalnie 30 dni, obejmującej 4 kraje. Trzeba ją zaplanować między 9 lipca a 30 września. Kandydaci wezmą też udział w quizie o Unii Europejskiej. Na podstawie odpowiedzi Komisja Europejska wybierze 15 tysięcy osób, którym rozda bilety.

by cię nie zawstydzić. Wykreśliłem wszystkie słowa i już nie ma tych prawdziwych, więc nie bój się, nikt cię nie pozna. Nie odnajdzie cię w tym tłumie, nie pocieszy, nie zrozumie i nie zrani cię, tylko cię zmęczą. Każdy tak jak tylko umie, chwilę patrzy, chwilę czuje, albo coś wie. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Wszystko pęka, jestem jak uschnięta ręka, która trzyma cię, pytasz jak mi jest. Świetny seks i tyle wrażeń, lecz orkiestra moich marzeń snuje w tle i będzie grała do końca, dopóki się pamiętam. Ta melodia pełna piękna, nienawidzę jej. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Na siebie więcej nie spojrzę, nie. To właśnie nowy singiel Limbowskiego z płyty Poliamoria, nazywa się Z fantazją. Zapowiadany Mariusz Adamiak, który ma alternatywę dla Mundialu. Dla tych, którzy albo nie wierzą, albo nie lubią. Witam wszystkich fanów jazzu, witam ciebie. No tak, to już od wielu lat, bo w sumie festiwal ma 27 już edycję. No i co pewien czas mamy na stycznej właśnie mecze. Dokładnie co 4 lata. Tak, ale jakoś do tej pory nam się udawało. Zresztą muszę powiedzieć, że akurat to chyba wypadają półfinały. Ale te 2 dni są chyba już wyprzedane, także no jednak jest, nie ginie jakaś siła w narodzie, więc nie tylko piłka nożna, ale również ewentualnie dobra, słaba wiara. Dobra muzyka. No różne są opinie. No, trudno sobie wyobrazić, co się będzie w tym kraju działo, jak faktycznie doszliby do półfinału. To byłby jakiś dramat, trzeba wtedy od razu gdzieś się chować albo przyjść na koncert. Wtedy będzie taki fenomen, że będzie wyprzedany koncert i pół widowni tylko. Nie, no mam nadzieję, że nie. Żartuję. Tak, oczywiście, bo jednak to są duże gwiazdy. W tym roku naprawdę moc wrażeń. Naprawdę moc wrażeń. Ja tak zawsze mówię, że nowe pokolenie, zmiana warty, ale w tym roku naprawdę tak też się stało. No i rozpoczynamy w sumie na Bemowie, w tym amfiteatrze 29 czerwca o 18:00. Są trzy polskie młode zespoły. Music Conspiracy, Pimpono Ensemble i EAPS, a więc Electro Acoustic Beat Sessions. Taki modny teraz polski zespół. I to jest taki prolog, tydzień wcześniej. No a już od 5 lipca przez 4 dni w Stodole naprawdę bardzo dużo zespołów. Zapraszam na stronę adamjakjazz.pl bądź na Warsaw Summer Jazz Days i tam można sobie o tych wszystkich zespołach poczytać. Ja sobie właśnie poczytałem i chyba najbardziej zaintrygował mnie projekt Możdżera. No i od ciebie dowiedziałem się, że Django Bates to człowiek, którym powinienem się zainteresować. No tak, bądź Jeronta Peppera nagrał płytę w 50. rocznicę oryginału. Nie znam tej płyty, nie wiem, ale on jest trochę kontrowersyjny, też nagrywał Henriksa i tak gdzieś krąży taka plotka, że są to kontrowersyjne interpretacje, ale tu przyjeżdża z własnym triem. To też jest Brytyjczyk, bo ważne jest, żeby powiedzieć, że tutaj w tym roku no, na festiwalu będzie chyba 4 czy 5 zespołów brytyjskich i to jest takie odzwierciedlenie pozycji w tej chwili nowego jazzu w Europie. Ten rynek brytyjski zdecydowanie jest w tej chwili najlepszy. No i będziemy mieli tutaj kilku przedstawicieli, jak Soweto Kinch na przykład, jak będzie jeszcze Go Go Penguin. To są takie zespoły, które to właśnie z Anglii. No ale mamy też oczywiście fantastyczne nowe nazwisko amerykańskie, Dana Stevens, no Cameron Graves to też jest nowe nazwisko, które kojarzy się z Kamasi Washingtonem, to jest jego pianista, też na płytach Camerona też występuje Kamasi Washington. To w ogóle przy tym festiwalu jest bardzo dużo takich ciekawostek i ploteczek, ale to pewnie kiedyś może na dłuższą rozmowę się umówimy. Dana Stevens niedawno grał w Osieckiej jako gość. Właśnie, tylko nie wiem czy ten, bo to jest dwóch, jest ojciec i syn. A. Nie wiem, na czym raczej grał. Syn, raczej nie wiem, syn. Tak, więc wydaje mi się, że to chyba inny, ale to może na zbieżność nazwisk. W każdym razie wydaje mi się, że nie, ale to jest to oczywiście możliwe, to dlaczego nie? Natomiast no, na festiwalu to jest specjalne miejsce, gdzie właśnie będzie można to takiej muzyki posłuchać. No i oczywiście tego dnia jest Hudson, a więc taki kwartet super gwiazd, a więc John Scofield, Jack DeJohnette, John Medeski i Scott Colley. I to wszystko właśnie się odbywa w niedzielę. Mamy też wspaniałego Breda Meldała, takiego, który już jak gdyby sadzi się na najlepszego pianistę na świecie. No oczywiście wielu się sadzi, ale on ma swoją publiczność. Na pewno jest to znakomity koncert. No będzie też VJ Ayer ze swoim sextetem, a więc płyta najnowsza wydana dla ECM-u. No niektórzy uważają, że to jest absolutnie najlepsza w tej chwili płyta. Chociaż na przykład też będzie Jonathan Finlayson z sycylijską defensywą. Taka nazwa jest zespołu. To z kolei też jego ostatnia bodaj płyta. Też ma jakieś super nagrody, także tu można powiedzieć, że różni wykonawcy ze swoimi ostatnimi płytami to byli klasyfikowani na pierwszych miejscach w różnych rankingach. Będzie też Binker and Moses. No naprawdę, ja najbardziej w tym momencie polecam wejście na stronę festiwalu Warsaw Summer Jazz Days albo adamjakjazz.pl i tam jest cała informacja, jest opis, jak mówię, tam jest dużo ciekawostek, takich dużo ploteczek zaskakujących, tak jak z tą płytą Beatlesów. No więc zapraszam serdecznie, przypomnę, 29 na Bemowie czerwca, a od 5 lipca do 8 w klubie Stodoła. Wszedłem właśnie na stronę, potwierdzam to, co mówił Mariusz, wszystko jest. To się cieszę. Dziękuję. Dzięki. Thank you. Someone to Love. Markus Miller i jego nowy album Late Black. 15.31. To płyta, o której bardzo głośno od momentu, kiedy się ukazała, a było to w ubiegły piątek. Snail Mail i Lush. Speaking Terms, a nowe nagranie Anny Calvi, które pojawiło się już w Trójce kilkakrotnie, Don't Beat the Girl Out of My Boy. To będzie jutro, nasza piosenka dnia. W zeszłym tygodniu dotarła do nas nowa wersja, wersja specjalna, tak zwany deluxe ostatniego udanego albumu Paula McCartneya New. Są na niej trzy bonusowe nagrania. Najładniejsze chyba to Road. Już za chwilę wyjaśnimy tajemnicze nagranie, którym zaczęliśmy dzisiejszy magazynek. Wcześniej jeszcze utwór, który kończy najnowszy album Plan B. Heaven Before All Hell Breaks Loose, tak nazywa się płyta, a ostatni utwór Sepia. Tak, właśnie kończy się najnowszy Plan B. Za 12 minut będzie 16. Jeżeli rozpoznaliście Państwo w pierwszym nagraniu zakłócenie porządku grupy Lady Punk, to wszystko się zgadza. Z jednym wyjątkiem. To jest nowa wersja tej właśnie instrumentalnej piosenki, instrumentalnego utworu. Płyta LP1, Lady Punk 1 i goście. Nosowska, Kowalska, Rojek, Maleńczuk, Zalewski, Organek, Rogucki, Janerka, Markowski i Wyrostek na jednej płycie. Płyta okazuje się w najbliższy piątek. W piątek gościem listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia będzie Jan Borysiewicz, który osobiście zapowie i po raz pierwszy gdziekolwiek odtworzy nagranie Tańcz, głupia tańcz, które śpiewa Maciej Maleńczuk. To będzie nasza płyta tygodnia od najbliższego poniedziałku, a dziś mamy okazję, żeby tą płytę leciutko napocząć. To może raz jeszcze zakłócenie porządku. W najbliższą sobotę Jan Borysiewicz po 19 opowie w liście osobistej o historii pierwszego albumu Lady Punk, a także o kulisach powstania tego z gośćmi. Bardzo ciekawe opowieści. Było kilku wykonawców, którzy kłócili się o to samo nagranie. Ostatecznie udało się to wszystko pogodzić. Jest tu cały pierwszy album Lady Punk plus 3 bonusowe nagrania, które wówczas nie trafiły na płytę, bo wcześniej wydane były tylko w wersji radiowej, czyli Mała Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz i minus 10 w Rio. I właśnie to ostatnie nagranie, które kończy płytę, zaśpiewa nam teraz Katarzyna Nosowska.